गई ये जमीन, सो गया आसमान, नींद में खो गया देख सारा जहां, पलकों पे सपने सजाए, धीरे धीरे बाहों में झुलाए, माँ गा गा के सुलाए, आरिया नींदिया तो आ, नींदिया तो आ, नींदिया तो आ। तेरे सिवा क्या है मेरा, एक तू मेरा आसरा, होके तुझसे जुदा कुछ भी कर जाऊंगा, जी सकूंगा न मैं तन्हा मर जाऊंगा, बाहों में छुपा ले मुझे, सीने से लगा ले मुझे, रब कसम है तुझे माँ मुझे।